Tak, to myślę całkiem zacny utwór, całkiem klimatyczny. On rzeczywiście, tego typu muzyka, Dead Can Dance, może stanowić dobre tło dla spotkań we dwoje. Tak myślę, jeszcze parę zapalonych świec i zaczyna się bardzo dobry nastrój. A teraz... Teraz chciałbym przedstawić, jak zwykle, utwór zza naszej wschodniej granicy. Nie było tego typu utworów dawno. Jeszcze zostałem zaskoczony pytaniem, czy mikrofon był włączony podczas grania muzyki. Nie, czemu? Nie wydaje mi się. Spokojnie. W każdym razie zespół Choremika to kolejna nowość, kolejne odkrycie. Ja nie wiem, która to pchełka po prostu na tej mapie Rosji, która to nowofalowa pchełka jest, można już zaznaczyć, szpileczkę kolejną wbić w mapę, jeśli chodzi o zespół Choremika i utwór Biesy. I ja oczywiście, Biesy, jak Biesy to Dostojewski, przypominam sobie tę satyrę na rosyjskich rewolucjonistów. Było tam i śmieszno, i straszno, choć Dostojewski rzeczywiście swoje spojrzenie na jakiekolwiek przemiany w Rosji carskiej miał i to spojrzenie było dość konserwatywne, dlatego też między innymi stworzył taki, taki lekki paszkwilek na wszelkiej maści zbawiaczy świata, chociaż nie pozbawiony również racji. Sam pan Dostojewski również, Polaków, czy polskie dążenia niepodległościowe, traktował co najmniej z przymrużeniem oka, a jeśli nie nawet nie z niechęcią, twierdząc, że dlaczego ci Polacy ciągle się tak awanturują, przecież wszystko jest w porządku, mogą żyć, mogą nawet po prostu funkcjonować jakoś w życiu. No ale ja relacje Dostojewski Polacy nie będę wchodził. Pamiętam tylko, że w zbrodni i karze jednym z negatywnych Polaków, jednym z negatywnych bohaterów był Polak. Ja tutaj widzę, zespół Choremika nawiązuje do tej lektury Dostojewskiego, no to posłuchajmy, w jaki sposób nawiązuje. Takaż to była piosenka. Jak zwykle duży stopień ponurości i strój gitar raczej niewesoły. No, tym się rzeczywiście ta nowa fala, nowej fali rosyjskich zespołów wyróżnia. Dalej trwają dyskusje na Facebooku. Są, widzę, zdjęcia nalewek różnych, oczywiście bezalkoholowych. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, że umiejętność ich przyrządzania, przygotowywania nie niknie absolutnie. Jest też komentarz dotyczący Dead Can Dance. Bardzo dziękuję. Oraz komentarz dotyczący zjedzenia pół litra lodów waniliowych. No, również gratuluję. Myślę, że na ten jesienny czas pewne przybycie wagi nie jest znowu takie niepotrzebne, wręcz przeciwnie. Czy lody, czy bieszczadzkie suchary? Ja wybieram bieszczadzkie suchary. A tymczasem myślę, że następny utwór mogę zadedykować. Utwór w ogóle, zespół nazywa się Medio Mutante. I to sugeruje już hiszpańskojęzycznych wykonawców i absolutnie tak jest. Utwór pod tytułem Another Land. I tę piosenkę dedykuję pani Mirce, dlatego że prosiła o ładną piosenkę, a to może być ostatnia ładna piosenka z tych, które mam. Potem już będą, wszystkie będą co najmniej przyciężkie, obiecuję. Medio Mutante, Another Land teraz. Mutante to przede wszystkim, po hiszpańsku półmutant. Za projektem stoi i nie wychodzi nawet Mariana Saldana. Jest to, myślę, ciekawe i wokalistka, jak to hiszpańska wokalistka, prawie każda, ma charyzmę, absolutnie tak. Ciekawa sprawa, tak sobie pomyślałem, że być może my jesteśmy już półmutantami, zresztą organizmy mutują cały czas, żeby dostosować się do środowiska, trochę bardziej, trochę mniej. Ostatnio wykryli naukowcy, anatomowie, żyłę dodatkową, która biegnie bodajże od serca przez szyję do mózgu, nie wiem, ale gdzieś mniej więcej w tych okolicach. I ta żyła, czy też tętnica, tego nie pamiętam, w każdym razie naczynie krwionośne, zaczęło być rozpoznawalne dopiero wśród ostatnich pokoleń. Wcześniej tego typu naczynia krwionośnego nie było, czyli przystosowujemy się cały czas. Zmiana jest stała i nie ma nic stałego, wszystko jest płynne. Czasem w pewnych doświadczeniach mistycznych, powiedzmy, możemy doświadczyć nieco płynięcia rzeczywistości, że to się wszystko leciusieńko porusza. Myślę, że ma to dużo wspólnego z rzeczywistością samą w sobie, choćby z ogólną teorią względności, gdzie grawitacja nie jest jakąś siłą skierowaną z zewnątrz na przestrzeń, tylko grawitacja jest cechą czasoprzestrzeni samej w sobie i można widzieć, jak te linie czasoprzestrzeni zbiegają się do co większych obiektów ze względu na ich masę. No to taka mała dygresyjka, żeby wprowadzić tutaj na antenę zespół, jeden z moich bardziej ulubionych, zresztą sam gatunek, który nie tak dawno odkryłem, jest jednym z moich bardziej ulubionych. Mówię o dark jazzie i zespół Kilimandaro Dark Jazz Ensemble ma wręcz ten dark jazz właśnie w swojej nazwie. A utwór, który wykonują, to nazywa się Adaptation of the Koto Song. Koto z kolei to był taki zespół, zresztą prezentowałem to kiedyś na jednej z pierwszych audycji Annały Migały, to było w lutym. To było 2,5 roku temu, czy 3,5 roku temu? Nie pamiętam. Nieważne. Koto w każdym razie prezentowało się jako instrumentalne Italo. Tam było dużo syntezatorów, dosyć rytmicznych, do tańca, dosyć długie utwory, bo to instrumentalne Italo syntezatorowe to takie 7 minut często było. Adaptation of the Koto Song ma troszeczkę mniej minut, a sam zespół Koto to pan Anfrando Maiola, ale to już zupełnie dygresyjnie. Dobrze, niech wejdą ci jazzmeni, dosyć pokręceni, ciemni jazzmeni zagłady i niech zagrają w Annałach Migały. Thank you. Nie wiem, jaki utwór Koto został zaadoptowany przez zespół Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Nie wiem. Ale może Państwo wiedzą, to ja będę bardzo wdzięczny za odpowiedzi. Też są propozycje, padają propozycje dotyczące różnych ciekawego tła, chciałem powiedzieć, ciekawych otoczeń, czyli liczba mnoga od otoczenia. A niech będzie ciekawych otoczeń spotkań różnych takich romantycznych. Pan Adam proponuje Las Trico Party na dziewczyny i kadzidełka. Czyli no właśnie, nie impreza na klatce, chociaż nie jedną imprezę na klatce, czy też posiadówę na klatce przeżyłem. Taka była jakaś cecha lat 90., że klatka była tą przestrzenią wspólną, w której młodzi ludzie się spotykali, dlatego też mam dużą tolerancję dla ludzi spotykających się na klatkach schodowych teraz. Taki wiek, może tak to widocznie wychodzi, że młodzi lubią stać na klatce schodowej i rozmawiać ze sobą. Jest to w porządku, no ale tutaj pan Adam Las Trico Party miał na myśli cmentarz. Rzeczywiście ostatnio byłem nawet 1 listopada, no nie na cmentarzu, ale obok niego i ta pustka, to już było wieczorem, ta pustka, to, że nikogo nie było, no wzmagało i ciemność, wzmagało jeszcze takie poczucie intymności, które tak tam miałem. Takie, no naprawdę można było się skoncentrować na tym momencie, który tam był, na atmosferze. To było całkiem zacne, muszę powiedzieć. A teraz już chciałbym przedstawić chyba pierwszy raz w audycji mojej pana Rafała Kwaśniewskiego, który był członkiem takich zespołów jak Deserter, Deuter, Krew, Kult. No, niezależna Warszawa, wiadomo. Również elektryczne gitary były. Zespół PRL, Homo Twist, tam był basistą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem troszeczkę po prostu miał problemy pan Rafał. Ale miał problemy, ale nikogo nie skrzywdził. Może tak, no polskie prawodawstwo jest takie, jakie jest. Teraz chciałbym przedstawić jego zespół, grupę, w której grał. Grupa nazywa się Steel przez 2S i to oczywiście są lata 80. Warszawa. A jakże? Pan Rafał Kwaśniewski zresztą miał pseudonim, mam nadzieję do tej pory, Kwasek. To całkiem zacny, całkiem miły pseudonim. A jak brzmi w utworze Efekt? No to posłuchajmy. Still efekt uboczny, efekt trzeźwości konkretnie. No cóż, tekst niewesoły, umówmy się, melodia również taka dosyć ponuracka, czyli lata 80. w pełni groźba wojny nuklearnej, generalna beznadzieja, szarość, trudności w funkcjonowaniu, w podstawowym funkcjonowaniu życiowym, w zdobywaniu jakichś niezbędnej materii, żeby przeżyć to wszystko skupione w jednym. Ja ostatnio dostałem do ręki album o schyłkowych latach PRL-u i rzeczywiście zdjęcia tam będące, no trochę śmieszne, trochę straszne tak naprawdę, bo brakowało już wtedy w zasadzie wszystkiego. Strajki były powszechne, powszechne było niezadowolenie. Tak, ale to był stan, jak widać, niepermanentny, chociaż myślę, że takie regularne zagłębianie się troszeczkę w noc, a potem to, że wstaje dzień w sensie metaforycznym nastrojów społecznych i w ogóle zapatrywań na przyszłość, no, jest zupełnie normalne. I to zdarza się, płyniemy taką spiralą, raz jest ciemniej, raz troszeczkę jaśniej, a raz to nawet po prostu w niektórych momentach nie widać drogi wyjścia. I to jest właśnie logika tego procesu. Na tym właśnie ten proces polega, że czasem wyjścia nie widać, a nagle się ono, już kiedy już w ogóle nie ma żadnej drogi wyjścia, jest zupełnie beznadziejnie, to nagle to wyjście się pojawia. Więc zupełnie niespodziewanie, spontanicznie. I to jest niesamowite, muszę przyznać. To, żeby dodać powagi moim słowom, siłacz niech palnie pięścią w stół. No, palną, ale nie siłacz. No, chociaż ostatnio wróciłem do dźwigania ciężarów, ale to moja prywatna rzecz, zupełnie nieważna do przedstawiania na antenie. Teraz chciałbym zaproponować Państwu zespół o neonowym sądzie. Neon Judgment w utworze TV Treated. Neon Judgment, zespół z Belgii. Z Belgii pochodzi troszeczkę zespołów. No oprócz tego, że król Belgów Leopold II zorganizował pierwowzory obozów koncentracyjnych w Afryce i ma na rękach krew około 10 milionów wymordowanych ludzi po to, żeby pozyskiwać między innymi kość słoniową i kauczuk w sposób po prostu barbarzyński. I to, że okaleczono straszliwą też ilość ludzi, no również z Belgii pochodzi parę dobrych zespołów, między innymi właśnie Front 242, albo też taki dosyć dziwny zespół Tragic Error i właśnie Neon Judgment. A teraz chciałbym, żeby wybrzmiał taki klasyczny gotyk, po prostu troszeczkę niesamowitości na wokalu, dosyć żywy rytm, tematyka taka lekko zawadzająca o pewne kwestie, o kwestie gotyckie, chociaż rzeczywiście również Państwo cały czas piszą o tym lastryko party. I to jest bardzo ciekawe. Ja sobie pomyślałem, że takie lastryko party można by przenieść sobie do domu, to znaczy mieć takie specjalne łóżko z przesuwanym kamieniem, wtedy święty spokój, nie dochodzą żadne hałasy, nikt nie niepokoi, tak naprawdę można samemu sobie to wieko przesuwać w te i we w te, panuje naprawdę solidna ciemność, pewien chłód. No tak, rzeczywiście w takich warunkach można spać długo, co najmniej. Eyes of the Nightmare Jungle teraz i Shadow Dance. Widać tutaj rockowe zacięcie Eyes of the Nightmare Jungle, tu panowie nawet mają fryzury, odpowiednie fryzury, odpowiednie na koniec lat 80. nastroszone. Każdy wtedy, również wykonawcy metalowi, to mieli takie pudlowe raczej fryzury. Dużo tego włosia było, absolutnie było ono napuszone. Tak też jest w tym przypadku. Dynamika pewna oczywiście tutaj jest, no, rokowo-gotyckie zacięcie, grupa Eyes of the Nightmare Jungle, i zachęta do tańca, taki nawet troszeczkę imprezowy numer, można powiedzieć. A można też tego nie mówić, ale ja akurat to powiedziałem. I są cały czas, tu widzę, toczą się dyskusje na mediach społecznościowych. Bardzo mi jest z tego powodu przyjemnie. Są różne komentarze. Jakie to powiedzenie tego, że są różne komentarze, przypomina mi okładkę. Było takie czasopismo, nie wiem, czy nadal jest, Świat Elit. No już sam tytuł jest taki troszeczkę śmiesznawy. I na okładce tegoż czasopisma był pewien hrabia, który chyba legalnie ma ten tytuł, chociaż wolę takich samozwańczych, jakich przedstawiłem na początku audycji. Pewien hrabia, który udzielił wywiadu temu czasopismu, i wyjątek z tego wywiadu, taki zachęcający do czytania tegoż, na okładce brzmiał: zajmuje się różnego typu działalnością. No, myślę, że to naprawdę dosyć takie zdecydowane słowa i wiele, wiele, wiele wyjaśniające. No dobrze, ten, kto zajmuje się różnego typu działalnością, powinien mieć również kontrolę. A jeszcze chciałem powiedzieć na temat utworu, który już wybrzmiał właśnie, Eyes of the Nightmare Jungle, troszeczkę tymi dokonaniami Belgów w Kongu, troszeczkę to Nightmare Jungle przybliżyłem. Otóż ostatnio, po sobotniej audycji, ja wyszedłem na chwilę, zanim pojechałem do domu, pojechałem nad Wisłę, żeby jakoś odetchnąć, żeby jakoś zaczerpnąć świeżego powietrza. I to, co zobaczyłem, nie zobaczyłem nic szczególnego, natomiast no, było ciemno, jak to już ciemno jest po godzinie 22 w listopadzie. Z nad wody unosiły się opary różne i jacyś ludzie przechodzili w oddali, ale równie dobrze mogły to przechodzić duchy, dlatego że to były tylko cienie na mgle. I tak sobie pomyślałem, że naprawdę listopad jest miesiącem magicznym i przypomina podziemny świat, jaki wyobrażali sobie chociażby starożytni Grecy, ten świat chtoniczny, do którego się schodzi po śmierci, że jakieś strzępki wspomnień ci zmarli mają, takie już tak coraz mniej pamiętają to życie i snują się w tych podziemiach. No dobrze, ale to takie małe skojarzenie. Teraz coś takiego żywego. Minuet Machine, czy to należy czytać Minuet Machine, tak. W utworze To Control. No, są ludzie, którzy mają obsesję kontroli i ta obsesja kontroli ich po prostu zjada. Niech zabrzmi. I know. I'm in control. I'm in control. Turn me on when you're on your knees, I want to make you cry, you turn me on. No muszę przyznać, że utwór dotyczył dosyć czasem takich nieczęsto spotykanych form relacji międzyludzkich, często romantycznych, i to romantycznych bardzo, bardzo, bardzo. Tego typu relacje potrafią mieć naprawdę bardzo wysoką temperaturę, bardziej niż tak zwane, jak to mówi się w tych kręgach, waniliowe. A cały czas Państwo piszą. Postaram się tutaj odpisać na te różne postulaty, między innymi zaznaczenie godziny 3:33. No w Trójce rzeczywiście ma to dosyć duże znaczenie. Piszą Państwo o lesie i o tym, żeby wybrać się z kijkami na Nordic Walking. No dobrze, no to czemu kijki mają Nordic Walking? Tam dlaczego to nie jest, jak się wybieramy na południe, to może być Southern Walking. Swoją drogą, pani z Minette Machine śpiewała tak wdzięcznie, że myślę, że może być kandydatką na idealną dziewczynę. I taki też ma tytuł następnego, taki też jest tytuł następnego utworu zespołu Mae, Perfect Girl. This Such a Strange Girl. Dziewcząt różnych i ciekawych jest całe multum. Czasem są one nawet zbyt ciekawe, co wpływa również na zaciekawionego dosyć mocno. Muszę przyznać, przypomina mi się pewien taki epizod z Return to the Batcave Festival, który to festiwal odbywał się na Skłocie we Wrocławiu. Była tam pewna dziewczyna, która wyglądała, wypisz, wymaluj, od razu wiedziałem, jak androidka z Łowcy Androidów. Była tam taka scena, kiedy w domu pełnym ożywionych mechanizmów twórcy androidów pojawiła się dziewczyna, która była bardzo wysportowana i zamazała sobie sprejem mniej więcej oczy poziomo. To właśnie taką stylizację owa dziewczyna we Wrocławiu przyjęła, co od razu wychwyciłem. Ciekawych ludzi jest naprawdę dużo. Ciekawe są komentarze państwa. Frontowa muza, pan Adam pisze, pan Jacko znowu przysyła mi propozycję. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i bardzo dziękuję pani Mirce za te 2 godziny i Nikiforowi i w ogóle wszystkim. Bardzo jestem wdzięczny, że mogłem przedstawić kawałek swojego świata przez te 2 godziny razem z panią Grażyną Oczkowską, która realizowała dzisiejszą audycję. Bardzo mi miło i co? I myślę, że nie będziemy kończyć tak smutno. Będziemy kończyć wesoło. Tak myślę, smuty. To w takim razie Modern Talking, Who Will Save the World? No kto uratuje ten świat, jeśli nie my? Enough to know, oh boy, that it hurts.